Kende kio na moka o, ngai kole la lela o, ngai pema kanisi mama, nini nasala, mawana ngai mwana moto. Ujikinga na pasi na motema, nina peba kotu na ngai, mwana mu. Kola pela koka nisa o, basusi ekozo kisangai motema, ebongi osonge langa, olina nakokite. Olina mama, nakokite kumibatila, osonga. Kio na mboka o, gai kole la lela o, gai pema kanisi mama, nini nasala, mawana gai mwana moto. Utikinga na pasi na motema, lina peba kotu na gai, mwana mu. Pena koka nisa o, asusi ekozo kisangai motema, ebongi osonge langa, olina nakokite. Nako sambela po zonga o, nalembi koyo kasango na yo mo, motema pasi. Na kobanga o oh, mwana mama, lina okeye kubosa na ngaite. Na kosabela po zonga o, naleme koyo kasango na yo o, motema pasi. Nako banga o oh, mwana mama, lina okeye kubosa na ngaite. Olina. Thank you. kolela mama ozonga e inangara kolela ozonga o awa yo motema na baby na makadisi inangara kolela ozonga o linangana kolela mama ozonga e inangara kolela ozonga o awa yo mabanzo mawe na motema e inangara kolela ozonga o Lina Garatolela, oh, Songao. Amour.